नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख रहे हैं और देख करके उसे स्तुति कर रहे हैं। वायु यमोग निर्वर्ण शशांक प्रजापति स्तम प्रभृता मस्त नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनस्य भूयो विनमो नमस्ते नम पुरस्तापुपुरुषपुरस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व अनन्तबीजानतिविक्रमस्वं सर्वं समाप्तवतु सर्व। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, मेरा प्रमाद आज प्रणय वापी प्रमाद से असावधानी से अथवा नम्रकार से अवसाद आशी दिल्ली से आप तीन तरह से अपराध हुए उसको माफी मांगता है। याद अवसर के आपको मैं मन जानता नहीं था तो प्रमाद से प्रमाद नाम असावधानी असावधानी से तिरस्कार हो जाता है और नम्रता होती है सरलता होती है सीधा बुध होता है उसमें भी विशेष ख्याल नहीं रहता है उसमें भी अवहेलना हो जाती है और हंसी दिल्ली करते समय विशेष बात नहीं लाने के कारण से उसमें भी आपकी असत्कार हुआ है। और कहां पर विहार सैया सर्वोजनेशु घूमते हुए सैया पर सोते हुए बैठे हुए भोजन आदि करते समय साथ में सैयासनाथन विगतन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य भागवत में आता है कि भगवान और अर्जुन इनके बहुत आपस में मित्रता थी। नर तो नारायण है नर और नारायण नारायण खुद भगवान और नर अर्जुन नर नारायण है यही बुद्धि नारायण प्रश्न करते हैं तो आपस में प्रेम था वो प्रेम के कारण से न्याय हो गया आपको अपमान कर दिया मैंने ख्याल नहीं किया ऐसे मैंने जो किया अपराध दर्शा में आप क्षमा चाहता हूं आपसे क्षमा मांगता हूं। विदासी लोग कैसे सरासर से संपूर्ण सरासर जैसे आप पैदा हो ये सरासर सब आपके पीछे पैदा होते हैं आपसे ही पैदा होते हैं आप में स्थित रहते हैं आप में लीन हो जाते हैं आपके सिवाय कुछ नहीं है। तुम ऐसे संसार पर आपके समान कोई नहीं है न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकोन्य आपके समान कोई भी नहीं है तो अधिक आपसे कौन होगा ऐसे आप हो अपार असीम असीम असीम आप हो तस्मात परम्य प्रधाय कायम इस वास से लंबा पड़े दंडोत करता हुआ आपको नमस्कारता हूं प्रहाद ये तो आप सगैम आप मालिक हो आप स्तुति करने लायक हो उनको मैं नमस्कार करता हूं। जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है जैसे प्रिय के अपराधों को प्रियतम के अपराध को स्त्री माफ करती है मित्र के अपराधों को मित्र माफ करते हैं ऐसे महाराज मेरे अपराधों में आप माफ करेंगे फिर मित्रों के आपस में हो जाए तो बड़ा बड़ा समझ गए चाहे जो कह दिया चाहे जो मन कर दिया तो ही भाई सभी सब एकदम हो जाओ सब सब सब लोग रहे और कोई बैठा नहीं ऐसे न जाने कितने कितने बार मैं नमस्कार किया आपका अपराध किया है इस वास्ते महाराज आपसे माफी चाहता हूं। ऐसे अर्जुन अर्जुन भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं और आप प्रसन्न हो जाइए। वास्तव में भगवान पहले कैसे माया प्रसन्न रूपम परम दर्शन महात्म योगा, मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है, प्रसन्न हो जाऊंगा तो प्रसन्न तो हुई प्रसन्नता ने रूप दिखाया है। इस माफी मांगने को नम्रता को भगवान कहते माते बिना मास विमूल भावा, तेरा ऐसा मूड भाव नहीं होना चाहिए। और तेने जो मित्रता भाव से प्रिय के अपराध को प्रियतम जैसे कर देता है, सखा के भाव को सखा जैसे मान लेता है, पिता जैसे पुत्र के भाव को मान लेता है, तो मेरे को अपना पर समझ ले, उस अपना पर में माफी मांगने की क्या बात है। माफी दो वहां मांगना से अपराध हो जाए, भगवान अपना पर सदैव आते हैं। मात्र जीवों के साथ भगवान सखा भाव रखते हैं, मित्र भाव रखते हैं, जहां अधीला करते हैं वहां भी अपने को मित्र बताया है। बंदर और भालू जो जिनकी सेवा सब सेना थी उन सबको मित्र भाव से देखते थे, सबको प्रेम भाव से देखते थे। ये जो दूसरे को छोटा बनाते हैं ना, चेला बनाते हैं, तो छोटा वही बनाता है जो वास्तव में स्वयं छोटा होता है, और बड़े होते हैं वो दूसरे छोटा नहीं बनाते हैं, वे बड़े बनाते हैं। असली जो महात्मा है संत है उनके शरण चला जाए तो शरण जाने वाले को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं, उसको भी महात्मा ही बनाते हैं। भगवान के शरणों जो चला जाए वो छोटा नहीं रहता, वो छोटा होकर के भगवान के पास जाता है, भगवान के पास जाते ही बड़ा हो जाता है। ऐसे अच्छे महात्मा है संत है उनके कोई शरणों के शरण चला जाए तो वो शरण जाने वाला भी संत महात्मा हो जाता है। एक टकसाल होती है टकसाल, उसमें मोरे और रुपये बनते रहते हैं। ऐसे महात्मा के साथ संत में महात्मा ही बनते रहते हैं, भगवान के पास बच्चा बड़े होते ही रहते हैं, वे छोटा नहीं बनाते हैं, अपने बड़ा ही बनाते हैं। वो स्वामी जी महाराज भगवान को बंदरों के सरवा बताते हैं, बंदरों को चराने वाले रेस भागवा को चराने वाले भगवान सरवा, सबके साथ बड़ा प्रेम करता हुए। जब वे अयोध्या में मिले महाराज गुरु जी से, तो गुरु जी से कहा महाराज ये मेरे सखा है, ये सब जितने मेरे सखा है, भगवान ही सखा है, देखो तमाशा, ये मेरे सखा है। ये समय युद्ध हुआ हमारा और रावण का युद्ध हुआ, और समय सागर पेड़े वे नौका ये बड़े है, इनके कारण से हमने विजय की। ऐसे करके उनको तो महाराज गुरु जी होते बताते हैं, और भालू और बंदर उनको बताते हैं हमारे जो विजय हुई ये गुरु महाराज की कृपा से हुई है, ये वशिष्ठ जी महाराज है, वशिष्ठ जी है, ये हमारे गुरुजन है, हमारे में जो अच्छा पढ़ना आता है तो गुरुजनों से आया है, हम जो विजयी हुए हैं तो गुरुजनों की कृपा से हुए हैं। ऐसे भक्त भक्तों का एक गुरुजनों का प्रभाव बताते हैं, अपना नहीं बताते हैं। ऐसा काम पड़ा जहां पर बहुत जरूरी थी वहां भी कहीं मना गया, जग में सखा निशास्त्र जीते ये प्यारे मित्र, विभीषण से कह रहे हैं इस संसार में है छुगरी बस कहते हैं, लक्ष्मण ने निमिष में देते सब राक्षसों को भी निवेश में दशरण मार देगा। ऐसा नहीं कहा कि मैं मार दूंगा, ये भगवान के अहम भाव नहीं होता है, बड़ा प्रेम से बर्ताव करते हैं, सबके साथ प्रेम का स्नेह का बर्ताव करते हैं, मित्रों के साथ मित्र का बर्ताव करते हैं, मित्र के साथ कैसा ही बर्ताव करे, ये सदा ही समृद्धा निम्रता का बर्ताव करते हैं। इस वास्ते उमा सा नाम सब हेतु जगमाए गुरु पितु मातु बंधु को बनाई, राम जी के समान कोई नहीं है, गुरु ही गुरु बनते हैं, माता पिता भी माता बनते हैं, बंधु बंधु बनते हैं, ये मित्र बन के समान बनते हैं, समान अवदान देते हैं और सबका हित करते हैं। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हूं सेवकाई, मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगा, जय विधि मैंने जानकी आई, जिस तरह से जानकी मिल जाए ऐसा मैं उद्योग करूंगा। तो भगवान के सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज पे तोरे, तो ऐसे करेगा जैसे जानकी मिल जाए। मैं कहता हूँ लोग और परलोक सब विधि सब प्रकार से और सब तरह से सखा शोध त्याग बल मोरे, मेरे पर से तुम अभिचिंता फिर लोक की फलों की जीने की मरने की मुक्ति होने की कल्याण की सखा शोज त्याग बल बोरे, मेरे बल से तुम शोक छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, कोई भी चिंता मत करो, सब तरह से मैं सभी सहायता करूंगा, सबके सहायता करूंगा। तो भगवान सबके सहायते, सबके माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी तमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ है ना, तो आप ही हो, इतना होते पर भी अपने में बड़ापन बड़ापन नहीं करते, अपने में बड़ापन नहीं लाते, बड़ापन नहीं कहा भाई, ये सखा मेरे हैं, इन सखाओं की कृपा से मेरी विजय हुई है, तो माता भी न कहा है, अरे क्रोध गुरुजनों की कृपा है, कृपा तो बड़े पुरुषों की हुई, महात्माओं की, और शायद आप लोगों ने की, राम जी ने मानो कुछ किया ही नहीं, आपकी कृपा से हुआ सभी, सदैव दूसरों को बड़ेपन देते हैं, सब ही मान प्रद आत्मा मानी हमारी मान दो मान्य लोग स्वामित लोग, आप मान नहीं चाहते अपनी, सबको मान देते हैं, सबको सत्कार करते हैं, सब कृपा मानते हैं, सब ही मान प्रद आप खुद मानी, इस वास्ते मान दे सबको मान देते हैं, सत्कार करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, इनकी कृपा से हुआ, सब इनकी सहायता से हमारा काम हुआ, हम क्या करते हैं, ये कृपा से हुआ, अपना बड़ापन करते नहीं, ये केवल बात कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सभ्यता से तो हम लोग भी कह सकते हैं कि भाई आपकी कृपा है आप है, परंतु वो भाव और होता है, राम जी भी अपने भाव में आता ही नहीं, जैसे नारद जी महाराज कामदेव पर विजयी हो गए, अप्सरा आई काम आया कुछ नहीं, उनको कोई विकार हुआ ही नहीं, तो विकार न होने में कारण तो भगवान की कृपा, शिव की चाप सके कुछ बड़े रखवाला रमापति जासु, बड़े बड़े रखवाले सबसे बड़े भगवान जिनसे रक्षक है उसको महाराज ताती दृष्टि से देख कौन सकता किसी ताकत है, रमापति पर नारद जी को वहम हो गया अपने में, अपने में भाई मैं जीत गया, भगवान शंकर से चल गई बात कि महाराज में कामदेव जीत गया, भगवान ने ठीक समझाया शंकर ने कहा कि नारद जी मेरे से बात कह दी है भगवान के सामने ये मत कहना। मन में जब अभिमान होता है सच्ची शिक्षा मिलती नहीं। जिन जिन भाइयों के मन में अभिमान है अपने में बड़ेपन का है वो भाव है तब तक शिक्षा को उल्टा असर पड़ता है, अच्छी बात को उल्टा असर पड़ता है, वो समझते नहीं, वहां तक बुद्धि जाती ही नहीं होगी। तो भगवान शंकर ने तो कृपा की कि भाई वो अभिमान न हो। पर नारद जी के चचा कि शंकर के लिए ही कामदेव को भस्म करने वाले हैं तो ये जानते हैं कि अगर ये दूसरा और हो जाए लाइन मेरे समान ऐसा अभिमान आ गया उनमें, इस अभिमान से जाकर के विष्णु भगवान से कह दिया। तो विष्णु भगवान से कहा तभी उसमें शब्द ऐसे ही कहे कि महाराज आपकी कृपा से हो जाए। भगवान ने कहा महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े आप मेरे तो हो, बड़े आप त्यागी हो, आप कामदेव क्या कर सकता है, ऐसे ही कहा। राम जी ने मानो थोड़ी फूंक और भर दी, नारद जी बहुत ज्ञान हो गया मन में। भगवान ने देखा कि भीड़ में थे गर्भ तरु भारी, भगवान का ये स्वभाव है, वे अभिमान किसी का रहने नहीं देते। वो होता है भगवान की कृपा से, हमारे में जो अच्छे गुण आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, अच्छी बातें आती है, वो आती है भगवान की कृपा से। पर सज्जनों हम मान लेते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, हमारे में ऐसे गुण हैं, ये हमारे हैं ऐसे, ये गुण बने ही गुण तुम्हारे बने निज दोष सही सब भान तुम्हारे भरोसो। भगवान के भरोसे रखने वाले भक्त होते हैं, गुण तुम्हारे माने निज दोष दोष दोष तो अपना मानते हैं, गुण गुण सब भगवान को मानते हैं। आशी कैसो राम जी कैसे सतगुरु संत, सतगुरु करते हैं क्या संत करते हैं क्या महात्मा करते हैं, और भोले बने सो आपकी ऐसी उदाहरण गलतियां हो हमारी है, जो कमी हो ये हमारी है, बात ये सच्ची है, सच्ची बात है। पर सच्ची बात तब समझ में आती है जब अंतर्गत सरल होता है, नम्र होता है, सीधा होता है, तब सच्ची बात समझ में आती है। भाई और बहनों भगवान के भजन में रात में लगो, जया मन मोक्ष आया महाम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करते हैं, वे सब कुछ जान जाते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय ले भजन ध्यान करो पर आश्रय भगवान का लो। यही बात बताई कि सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के उपदेश यही देते हैं, तुम अपना अभिमान मत करो, ये अच्छी बनते है भगवान की कृपा से बनती है, भगवान की कृपा से बनती है। सज्जनो सदैव ध्यान रखो, सदा ध्यान रखो, जो कुछ अपने में अच्छा बना आता है वो गुरुजन की कृपा से आता है, भगवान की कृपा से आता है, बड़ों की मेहरबानी से आता है, हमारा नहीं है। अपने तो अवगुण आते हैं, अभिमान अपना होता है, अपने में बड़ेपन का अभिमान आ जाता है, अच्छी बातें नहीं आती, ये अच्छी बातें भगवान की कृपा से आती है। सज्जनों आप में भजन बने, भगवान की कृपा से भगवान की तरफ आप रुचि हो, ये रुचि भी भगवान के पास होती है। इस वास्ते साधक के लिए बड़ी सावधानी ही रहनी है कि हरदम सावधान रहना है, जो कुछ अच्छा होता है वो कृपा से होता है, भगवान की मेहरबानी से होता है, अपने में कोई ताकत नहीं है, अपने तो भाई अवगुणों का खेल है, अंगुल भगवान की कृपा से अच्छी बात होती है। संतों के आप जहां कहीं देखो उस संतों में अपने में वो कुछ नहीं समझते। भरत जी महाराज राम जी वो कहते हैं कि मेरे जो विज्ञान अच्छी बात आई है आप महाराज की कृपा से आई है। भरत जी महाराज तो यहां तक कहते हैं मेरे पाप है मेरे अवगुण है उनको भगवान राम जी सीता जी सीताराम जी जंगल में रह करके मेरे पाप दूर करने के लिए आप स्वयं तकलीफ भोगते हैं तपस्या करते हैं वो केवल मेरे लिए करते हैं मेरे अभिमान को दूर करने के लिए करते हैं मेरे अवगुणों को मिटाने के लिए करते हैं। आपको क्या जरूरत है ये सब मेरे दोष हैं। मेरे दोषों के कारण राम जी वनवास हुआ है मेरे कारण से ही राम जी को राज का त्याग करना पड़ा है ये सब दोष मेरे हैं। इस वास्ते मतलब तीन बात यही है चित्रकूट में जब गए हैं जब माता की तरफ देखते हैं तो मेरा अवगुण है मेरी माँ ने राम जी को वनवास दिया है मेरे लिए राज्य दिया और राम जी को वनवास दिया ये माँ ने करी तो माँ की तरह देखते तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ जानता नहीं हूँ परंतु मैं भगवान की सहायता करूँ ऐसे करूँ अपने में योग्यता नहीं समझते तो वह रुक जाते हैं ठह जाते हैं। जरूर सोचते रघुवीर स्वभाव रघुनाथ जी ने भगवान का स्वभाव समझते हैं तो पद पर तो उतार पाओ सजनो कितनी विदेश बात बताई अपने भी हृदय में भगवान का भजन हो भगवान की विशेष लगन हो और सब भजन से बनता हो उस समय समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा देखने से बड़े जोरों से भगवान की तरफ चलने के लिए पैर पड़ते हैं वो भरोसा भरोसा भगवान का होता है अपना जहां विचार होता है वहां ठहर जाते हैं और माता की तरफ जाते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं। अपना भजन कब बनता है जब अपना अभिमान नहीं हो अपना अहंकार नहीं है केवल भगवान की कृपा मानते हैं। तो सज्जनो सदैव ये मानो भगवान की कृपा से होता भजन सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से सद्भाव मिलते हैं भगवान की कृपा से सद्बुद्धि होती है भगवान की कृपा से अच्छी बातें पैदा होती है भगवान की कृपा से भगवान जब चलना होता भगवान की कृपा से यदि किंचित अपने में अच्छा बात देखे तो भगवान की कृपा से हो रहा है। इस वास्ते भगवान की कृपा को हरदम मानता रहना चाहिए सारा केवल कृपा का है। सचनो संसार में और कोई नहीं है हमारा उमा राम असम हेतु से गुहाई भगवान के समान हेतु करने वाला कोई नहीं है। अजान में सब तरह से पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी महाराज है। अभी अपने अपने पास में कोई ऐसी शक्ति नहीं है ऐसा कोई महत्व नहीं है। सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और पुकारते ही रहो तो भगवान की कृपा से अवगुण दूर हो जाएंगे गुण आ जाएंगे सब कुछ आ जाएगा। अर्जुन को कह दिया कि निमित्त मात्र सभ्य शासन साफ साफ शब्द कह दिया मया आतांश तुम जय मां प्रतिष्ठा तो व्यथा मत कर अब सभी मारे हुए हैं देख दे साफ दिखा दिया सब मेरे मारे हुए हैं तुम मार दे विजय भैया संसार में दाम हो जाएगा अर्जुन ने विजय कर दिया अर्जुन ने विजय कर दी परंतु अर्जुन भी नहीं है। काबान लूटी गोपगार हुए अर्जुन वे बाण, अर्जुन वही थे बाण भी वही थे, परंतु स्त्रियों को लूटने वाला ने कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। अर्जुन ने देख लिया ये बात कि ये सब जो उसे प्रभाव है, जो उसे महत्ता है, ये भगवान की है। प्रभु की महत्ता से ही सब महत्ता सब है। सज्जनों सदैव याद रखो अपने नम्रता, अपने सरलता, सीधापन भगवान के पास है। सब बहुत जल्दी बहुत विलक्षणता अपने में आ जाती है केवल भगवान की कृपा मानने से। तो अर्जुन ये बड़ी सावधानी से भगवान को याद कर रहा है, भगवान की चिंतन ग्रहण कर रहा है और भगवान की कृपा मान रहा है। इस वास्ते बार बार नमस्कार करता है, मेरे पास में और कुछ नहीं मारा है। तत्कंपा पुष्पक्ष मांगो मिल जाने बात रंग पाल गई। चौदवा अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, दसवें स्कंद के चौदवें, उसमें भी आपकी कृपा को मानता है। तत्कंपा मौसम माना भगत मात्र का दृष्टि वही रहता है। अपने सबको ये शिक्षा देनी चाहिए, जो भाई बहन सुन रहे सभी, भगवान की कृपा से होगा जो कुछ अच्छा हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है और हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है और होगा वो भगवान की कृपा से ही होगा है। अपने में अभिमान नहीं है, अपना अपना अभिमान होता है, उसी कृपा से होता है। और भगवान की कृपा मानने वाला आश्चर्य आता है, आश्चर्य कि मेरे द्वारा ऐसी ऐसी बात हो गई, ये कैसे हो गई, अरे कृपा से हो, कृपा से। तो भगवान की कृपा को हरदम मानते रहना, अपना जीवन महान सफल हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा, सदा के लिए पवित्र हो जाएगा, सदा ही भगवान की कृपा से। सज्जनों एक याद रखना, ये अभिमान आता है बीच में, इससे सावधान रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, प्रकार करो हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। सज्जनों आप साफ सब होता है, सबसे आप साफ होता है, भगवान की कृपा से होता है सभी। लाद दे लद मार दे लद नमारा साथ दे, लाद दे लद मार दे लद नमारा साथ दे, सब सहायता भगवान करते हैं। अर्जुन को युद्ध करने के समय भी गीता में क्या कहते हैं, निमित्त मात्र भविष्य अपने शासन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त अर्जुन होंगे। अर्जुन ने बड़ा भारी युद्ध किया, महान युद्ध किया, अर्जुन विजयी हो गए, बड़े भाई विजयी हो गए। ये केवल तुम अपन निमित्त मात्र बन जाओ, ये सब काम होता है भगवान की कृपा से। तो ये एक शिक्षा अपने स्वीकार करनी है, ये भगवान की कृपा से होता है। चलते फिरते हर दम ये याद रखो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। ऐसा करो नाथ आपको भूलो नहीं, ये नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। हर समय हे नाथ आप याद बनी रहे, कभी भूलो नहीं, ऐसे भगवान से कहो। भगवान की कृपा से सब होगा भाई, भगवान की कृपा से। एक संत की बात सुनी, एक भक्त था भगवान का भजन करता था वो, तो 12 वर्ष तक एक शिला के ऊपर रहा, एक शिला के ऊपर, और उसके पास में एक वृक्ष था दारम का, दारम फल तो बड़ा सुंदर होता है पर पत्ते और कड़वे होते हैं। तो वो एक दारम के सिवाय और कुछ नहीं, वृक्ष से जो पत्ते मिल जाए, जो फल मिल जाए, जो कुछ टहनी मिल जाए, जो मिल जाए उसे निर्वाह करता और एक फिला पर बैठ करके रात दिन भजन करता। 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर बोल मांग वरदान मांग, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। मांग तो वहां कहा जाता है जहां मुफ्त में कुछ दिया जाए, तो मांग लो भाई, हमारे मांग लो, हम देते हैं। तो महाराज 12 वर्ष करने तपस्या करी है और फिर भी कह तुम मांग, तो आपके बड़ा अभिमान आ गया कि मैं देने वाला हूं, तुम मांग। तो आपने कैसे कहा मांग? तो बोल भाई तू क्या चाहता है? कि महाराज अब ऐसा होना चाहिए साहब, 12 वर्ष हो, 12 वर्ष एक शिला पर रहता हूं और एक वृक्ष के जो कुछ रहा वो करता हूं और किसी को खाया नहीं कुछ भी 12 वर्ष तक। भगवान ने कहा तू रहने दे और तुम मांग को ही मांग रहा कि फिर भी बात मांग मांग जा। मांगना तो तभी कहा जाता है जब ऐसा बोलो हम देते तुम्हारे वो मुफ्त में देता हूं। अच्छा वो अच्छा कहते ही वृक्ष बोला कि 12 वर्ष नौस नौस खा गया मेरे को, तो 12 वर्ष तो मैं खाऊंगा इसको। और शिला ने कहा कि 12 वर्ष तो सगे दाम है, ब्याज नहीं है, 12 वर्ष मेरे पर रहा, 12 वर्ष मैं रहूंगा, 24 वर्ष तो ये है अभी तपस्या का, तपस्या ऐसा करो 24 वर्ष तो 24 वर्ष तो ये लगेगा और पहले की बात है वो पीछे समझेगा समझेंगे तब हो जाएंगे बड़ा। तो तू मत कर ऐसा भाई, तो मांग जो कुछ चाहे तो मांग ले। तो हम अपने क्या क्या कह सकते हैं, क्या ताकत है हमारी, क्या हमारी सामर्थ्य है, पर अभिमान आता है मन में। अभिमान अभिमान का अर्थ होता है कि घर में कुछ है नहीं तो अभिमान नहीं आता। अभिमान आता है इस अर्थ हुआ हमारे घर में नहीं है, फिर भी भगवान माफी करते हैं। सज्जनों जितने साधक हैं उन साधकों पर भगवान कृपा करते हैं, साधकों पर कृपा करते हैं, उसने साधनों का आदर करते हैं और कहते तुमने बहुत शांति किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, ऐसे कहते हैं भगवान। और वास्तव में वह सब भगवान की कृपा ही है। ये एक चीज है बढ़िया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी तत्ते रूप में आपकी कृपा को देखता रहे, कृपा को हर दम हर समय रात दिन सब समय में तत्न माना आपकी कृपा को देखता रहेगी। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की यह महत्ता है, भगवान की यह विशेषता है, भगवान की कृपा है, उसी कृपा से जो कुछ हो रहा है तत्न माना रात दिन आपकी कृपा को देखता रहे, तब मेरा काम बनता है भाई। नहीं तो आज थोड़े से अभिमान कर बैठता है। रावण को मैंने माना था कि मैं बड़ा भाई सुन हूँ, मेरे समान योद्धा कौन है संसार में, मैं ही सर्वोपरि हूँ। तो भाई यही बात है, छोटा बुरा सब में एक अभिमान आता है, एक बहुत अभिमान आता है। इस बात हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे हरदम पुकारो, भाइयों बहनों भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ अभिमान ना आ जाए, हे प्रभु कृपा करो, आप गए अभिमान ना करवाए, ये भगवान की कृपा से बच जाता है। भगवान की कृपा अपार है, असीम है, अनंत है, जीवों पर सदा ही कृपा करते ही रहते हैं भगवान स्वाभाविक। ये मनुष्य दिया है ना, ये तो हमें सहज कृपालु है, बिना हेतु सने ही, बिना हेतु ही स्नेह करने वाले, बिना कुछ उपकार किए उपकार करने वाले भगवान कृपा करके कहू कई करुणा न दे ही कृपा करके और मनुष्य देते हैं बिना हेतु सने, बिना हेतु कृपा करने वाले। एक तो कृपालु स्वभाव है और फिर कृपा करके मानव से ही देते हैं। दो कृपा मिलती है तब ये मनुष्य ही मिला है। इसमें अभिमान कर ले मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। मनुष्य शरीर है 184 लाख जोड़ी है, इसमें भोगते भोगते सब जोड़ियां मिल जाए, सब होने के बाद में बारी आया मनुष्य जी मिले, तब तुम महाराज लग 84 भुगतते बीत जात युग 4 सतयुग त्रेता द्वापर कली, चारों युग बीत जाते हैं, शेष जन्म शेष 1000 वर्ष की उम्र कौन होती है, ऐसे ऐसे कितनी कितनी उम्र कितनी कितनी होती है, उनमें सब 84 लाख जोड़ी में बीत जाती है चारों युग। तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर में विशेषता है, ये भगवान के प्राप्ति का मौका है। भाइयों सावधान रहो, मानव जनता मामूली नहीं है, हमारे तो दुख होता है, हम विचार करते हैं मनुष्य आज बहुत बड़ा अपराध कर रहा है कि मनुष्य जी जन्म जाए, रोको गर्भपात करो, रोको जन्म नहीं हो जाए, राम राम राम राम राम, बड़ा भारी अपराध करते हैं, बड़ा भारी दुख सहन करते हैं, नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी, ऐसी दशा होगी। भाइयों बहनों समझते नहीं, आप ध्यान नहीं देते हैं, इस तरफ ध्यान दो। मनुष्य जन्म नहीं होने देना, सबका नाश करने का उपाय क्या, के पशु तो मार देना, मनुष्य पैदा ही होने देना, दो ही तो उपाय असली नाश करने का, दोनों उपाय कर रहे आज सिर्फ जोर से सरकार कर रही है, सब तरह से मनुष्य को तो पैदा ही होने देना, पशुओं को मार देना, मार मार कितना कर दिया, राम राम राम राम, क्या दशा होगी हिंदुस्तान की, क्या होगा भगवान जाने। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, लोग कहते हैं तुम अन्न नहीं मिला अन्न, अब अन्न तदूरा पानी नहीं मिला पानी, शीतकाल में पंडरपुर में और वहां आज शीतकाल में पानी माप का मिलता है, ऐसा सुना है मैंने, अरे गर्मी दिन में क्या दशा होगी, ऐसा अन्याय कर रहे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं, ऐसा अत्याचार करते हैं, इस दुराचार का बड़ा भयंकर फल होगा। बहनों माताओं सेध जाओ, आप भी सावधान हो जाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये मामूली चीज नहीं है, ये परिवार नियोजन कर देना है। स्कंद पुराण में एक आया है, अभी जो ये कलयुग है बहुत भयंकर कलयुग है, ये दूसरे समय कलयुग आया है, उनकी अपेक्षा विशेष पापों का करने वाला ये कलयुग है, ऐसा आया स्कंद पुराण में कहीं याद है मेरे को, ऐसा भयंकर कलयुग है, इसमें पाप है जो बहुत बढ़ेंगे, बहुत अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, सावधान रहो भाई लोग, सत्संग सब सावधान रहो। ये अभिमान आता है, वो अभिमान भगवान को समझ नहीं रहा, अपमान द्वेषिता दैन्य प्रियवाच भगवान को सहता सीधापन ये सदा प्यारा लगता है। सर्व स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई सर्व स्वभाव सीधा गई भगवान के सामान है उसका काम होता है। भगवान की कृपा हुई जिसमें ऐसा सर्व स्वभाव हो गया। भगवान प्राप्ति होंगे भगवान की कृपा करेंगे उसकी पहचान यह है तो उनके सर्व स्वभाव अनुमटाई जथा लाभ संतोष दाई मोर दहास कहा नराशा करे तू कहो कहा विश्वास मनुष्य करता है वो आगे करता है। अरे भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करता है तो कहाँ विश्वास भगवान का। ऐसा काम करने वाले के लिए भगवान ने कहा कहूँ कहाँ लगे ना पर मैं कहाँ तक विचार कहूँ यही आसन वश्य में भाई ऐसी सरलता से मैं वश्य हो जाता हूँ। तो भाइयों बहनों पाप मत करो अन्याय मत करो अत्याचार मत करो। मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा से भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। 16 लाख जोड़ी बीतने के बाद में मनुष्य शरीर मिले वो आसान नहीं है परंतु भगवान मनुष्य के बीच में और साधन में तत्परता लग जाए उसको मनुष्य बार बार देते हैं भगवान। कोई भी साहूकार होता है वो अपनी आसामी को ऐसा चाहता है कि ये सब मेरा कर्जा सुधार दे कर्जा उतारने के लिए वो मौका देते हैं। कैद भी कराते हैं तो फितर में वो दया भरी रहती है ये विचारा पतन लग जाएगा। ऐसे ही भगवान कृपा होती है दया होती है तो भजन साधन में लगता है उस योग विष्ट होकर भगवान बीच में मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य ही मिला है भगवान की कृपा से मिला है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। जान जान करके परिवार नियोजन करना गर्भपात करना बड़े भयंकर पाप करना। जो गर्भपात करती है स्त्री वो देख ले वो अन्न खाने लायक नहीं था अन्न खाने के नहीं था। धर्म शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए तो उसे उसे दान पुण्य करे उसको पाप लगे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे उसे अस्थि संचय कर गंगा जी घर तो उसको पाप लगे। इतना भयंकर पाप होता है ऐसे भयंकर पाप को करने वाली होती है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम उसे लिए पुण्य करे उसको पाप लगे। याद करो भगवान को याद करो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। बड़ा भयंकर कलयुग है ये सावधान रहना सावधान हरदम दिल में जागृत रही है बंदा हे तो प्रीत हरिजन से करी है पर ही है दुख धुंधा। दिल में जागृत रही है सावधान रहो हरदम सावधान रहो हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। पुकारो भगवान को भगवान से कहो उनकी कृपा से जो होगा काम ठीक होगा। इस बात से भगवान की कृपा मानो कैसे समय बड़ा भयंकर है भगवान की कृपा मानो। जो ऐसे अवसर मिला है ऐसे अवसर में ऐसे पाप के समय में ऐसे परिवार नियंत्रण के समय में ऐसे गर्भपात के समय में जो चेत होता है चेत करने से जो मौका मिला है ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो पाप में बह रही है दुनिया मार जो बहतरने में जा रही जोर से बह रही है नदी आ रही है पाप की। ऐसे मौके में ऐसे अध्ययन की बात आती है ये भगवान की कृपा से आती है। इस वास्ते सजन और याद रखो, भगवान की कृपा से काम ठीक होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पापों से बचो भाई, पापों से बचो, खाने पीने से बचो, बहुत खाना पीना भ्रष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। पाठशालाओं में खाओ वहीं के अंडा खाओ, मछलियां खाओ मछलियां बांटो, अंडा पाओ, राम राम राम राम राम राम राम। कैंसर आदि बड़े बड़े बीमारियां होती है, महान पाप की बात है, ऐसा प्रचार हो रहा है। ऐसे मौके में सत्संग का मौका मिल जाए, ये भगवान की कृपा है, भगवान की विशेष कृपा होती है। परंतु भाइयों बातों सुनो, अरे काम में लाओ, ऐसे नहीं कि सुन लिया फिर वैसे ही, फिर वैसे ही है। सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान सावचेत, पाप आसन न हो जाए, कोई किसी तरह का ही आसन खराब आसन न हो जाए। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो प्रभु को, परमात्मा को रात दिन पुकारते रहो। तरह तरह के पाप हो रहे, तरह तरह खान पान में भ्रष्टता हो रही है, मछलियों का अंडों का बहुत निकृष्ट चीजों का प्रचार हो रहा है। देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। इस वास्ते भाइयों सज्जनों कृपा करो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, महान अत्याचार से बचो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, जो भाई कृपा से बचाव हो जाएगा। समय बड़ा खराब आया है, कुसंग बहुत हो रहा है, खराब चीजों खाना पीना हरे मरे मश, गांव गांव में महिला की दुकान हो रही है, गांव गांव में महान पाप जो कहते हैं महान पाप, चार महापतक चार महापतक, महिला पान मदिरा पान महापतक है। ब्रह्मत्या के समान अच्छा ब्राह्मण हो, जिस ब्राह्मण के द्वारा लाखों करोड़ों आदमियों को उपदेश मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने को ब्रह्म हत्या कहते हैं। ऐसे ब्रह्म हत्या करने के समान तीन पाप दूसरे हैं, मदिरा पान ऐसे पाप है। मुसलमानों के धर्म में बताया है कि मदिरा आग लग जाए तो चमड़ा काट कर फेंक दो, ऐसा अशुद्ध है। और हमारे गंगा जी सब पवित्र हो जाती है, परंतु जिसमें मदिरा भरा है वो पात्र गंगा जी में पड़ा वो भी शुद्ध नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। मदिरा का पाप पात्र गंगा जी में पड़ा वो भी शुद्ध नहीं होता, यथा भयंकर महापाप है मदिरा पड़े में। ऐसे ही सोना चांदी रत्न आदि सोने की चोरी करना महापातक है। ऐसे ही गुरु पत्नी गमन, हमारे गुरु है उनकी स्त्री हो, माँ से बड़ी आदर नहीं होती है, उसको स्त्री रूप से देखना महापातक है। ये चार महापातक है, ब्रह्म हत्या सुरापान और रत्नों की चोरी गुरु पत्नी गमन, और तीन वर्ष आना संग कर दे, पाप न करे परंतु संग निकाल हो जाए तो उनको ही वही पाप का दंड होगा जो ऐसे पाप करने वाले को होता है। पंचों के पापा है, पंच उग्र पाप है, महान पाप है। अब इस अभी के युग में पाप बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत विशेषता से हो रहा है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, और प्रभु को ही पुकारो, और कोई उपाय नहीं है। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, माताओं बहनों याद करो प्रभु, महान पाप में जा रही हो। हमारी कई बहनों जो पता नहीं था, पता ही नहीं था, कई पश्चाताप गति होती है, पता नहीं था। तो बहनों अब ख्याल करो, और बहन बेटी है उनको समझाओ, छोटी अवस्था में और कई बहना है उनको समझाओ, ऐसे पाप के नजीक न जाओ। भाई लोगों का ना है, आप अपने अपने घरों में अपने अपने प्रेमियों को अपने अपने सज्जनों को समझाओ कि पाप से बचे, सीधा सर्व नम्र होकर के भगवान को पुकारो और इस पाप से बचो। और कोई उपाय ऐसा है नहीं। आजकल के जमाने में महान हत्या है, महान पाप है, इससे बच जाना भी बड़ा भारी अच्छा काम है। ये सत्संग का मौका है, इसमें सावधान हो जाओ, सावचेत रहो, खूब सावधान, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। समय बीत जाता चला जा रहा है सज्जनों, समय बीत गया है, बहुत सा चला गया है, पता नहीं कितने दिन जिएंगे, और 50, 60, 70, 80 वर्ष हो गया, 80-90 वर्ष आज बहुत उम्र मानेंगे ज्यादा ज्यादा, इतने वर्ष हो गए हैं, अब बहुत कितना जीना है। हरदम भजन में लग जाओ, हरदम भगवान के भजन में लगो, लोगों के उपकार में लगो, लोगों की सेवा में लगो, हित करने में लगो, पाप छुड़ाने में लगो, दुनिया को किस से बचाओ, आप ही पापों से बचो। नया जमाना खराब आया, खराब है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, समय बहुत खराब है, याद करना भाई। नमः पुरस्तात अथ पृष्ठतर्थे नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व आनंद विजयामितं सखेति मत्वा पशुं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकीर्ति गजानतमहिमान् यच्च वासतमसतिरोषि विहारशय्याशुमोदिषु वैकोटवाभ्यच्युत तत्समसं तुक्रामयेतामापरम् पिता श्रीलोकनाशरश्यतमश्य पूज्यस्य गुरुर्गुर्यान् नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिगकृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रदेयप्रभावः। अब समय हो गया है, भगवान याद करो, कीर्तन सुनाओ भाई, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ भाई, भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ शांति से। सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे, सीता राम ने भजन लावो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे, सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, सीताराम ने सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। हम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला नवमी रकम सन 2056 20 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ आराम।